La ville d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, conscients et prémédités. Et ce n'est pas seulement que les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique irascible et stupide, c'est qu'ils en font. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait jamais eu de malades, car c'est par les médecins et non par les malades que la société à commencer. Ceux qui vivent, vivent des morts. Il faut aussi que la mort vive. Il n'y a rien comme un asile d'aliénés pour couver doucement la mort et tenir mon sauveur des morts. Cela a commencé 4000 ans avant Jésus-Christ. Cette technique thérapeutique de la mort longue. Et la médecine moderne, complice en cela, la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc ou à l'insulinothérapie afin de bien chaque jour guider ces haras d'hommes de leur moi, et de les présenter ainsi fantastiquement disponibile. No, me lo devi dire. Vieni te o vado io. De l'état appelé Bardo. Livraison du barda de vivre aux exigences du non-moi. Bardo est l'âme de mort pour lequel le moi tombe au plat. Finisce sempre così, mi metti sempre da parte. Vieni te o vado io. È così difficile decidere, cazzo. È solo magia nera. Solo semplice, pura e semplice magia nera del cazzo. Sì. Vabbè, vengo io. しいのは賢者というか。見上げたこと、父のしたこと言え存じません。しかし、いかに船に帰したとはいえ、腰のものを置いていくようでは、もはや武士の魂とは言えますまい。 清川とは申したな。たかな庄屋の小せがれで、武士の尊厳を傷つける今の言葉、取り消せない 三体なわ。 いかがいたした。貴公の返答次第によっては融合流稲葉君は相手になるぞ。私が真実を申してまでのこと、取り消す必要はない。 稲葉、 その格好は私の客人だ。勝手な振る舞いは許さん。 しかし 君は今に大変なことになるぞ。この本によれば 存じております。政権を持つ覇者として天下を取る。聖徳太子のご拝見もそうであったと憲宗には書いてありました。しかし憲宗などの言うことはろくなことではない。世に立ってことをなすのは伊藤の器量によるものではない、男子の器量によるものです。昌平公でもそう教えられました。 昌平公だと。たかが町人の分際で 今日諸侯がその上官に幾多の名刀を蓄えておっても上位を断行する気概なる者は一人もおりません。悲しいことです。 しかし貴王、誰しも簡単に屈しては上位上位と言われるが、異国船の恐るべき力を見学した我々にはもはや大和魂だけではどうにもならんという現実が分かっているんです。 大和魂だけで戦えということも無双かで私は。 それじゃあなた、 私は私なりに防備の案があります。 本庁防備計画書。 君たちはこの男の信念が読めんのか。気をてらい弁護をして我々に取り入り、幕府の職にありつこうとするスローニンにすぎ。 何事だ。 老子募集に関して一大事が起こりました。 申してみ。 会が小石川伝通院の境内では、老子募集の考察を見て集まった浪人どもがおすなおすなの騒ぎで。 結構ではないか。その中から優れた者だけを50名選べばよい。 私がそのようにことを運ぼうといたしましたら、突然清川八郎殿が。 どうしたのだ。 清川殿は群がる浪人を前に、予定は50名であったが、諸君の顔を見ているうちに気が変わった。全員を採用してやると。 何、 それだけで事態は混乱いたしました。強化でもさらに nella famiglia, nell'onore, nella cacca. Forse il gatto. Forse il gatto. Che fai? Vieni o vai? Vai o vieni? Vieni o vai? Vai o vieni? Decidi. Non farmi bestemmiare. نام اون تکلم که با مهار نمیشه باید زمستون رو دک کنم ازم باقی بسازید به تازید به پاییز اگرم باشه نجاتی غرق تا پیکل کل است آسمون شده تلسم این زمین نه ما رو بکارید به امید سرزمین سبز گوش صبح شده پر خون نفیر شب رنگ امید و روزای خوب از سمیش رفت رو تن خشک جهان من اون تکلم که گهوارم خونی شده و تنم پر ترس و لرزین باقی بی برگی هنوز لخت تن شرح گذر منو بکارید تو برهوت پر هر جمعه فکراتون بومیده یه جوریه کی رو چشم مهره درد و کوبیده جهت واسه شرارتتون هم مال خوبیه منو بکاری تو مقصای پوسیده زن قطرهای بارون صورت شانس پر از اتسای ما بود صبر اومد فرصتا تو تابوت نرسید صدا به صدا زیر نرهای تابو من همیشه پشتم به منه چون نمیخوام خشکم بزنه ولی تنهایی نمیشه کرما گشتن یه سر کاش جوونه هامون تو خاک دشمن بزنه من اشکامو کاشتم تو کف دست دوتا چشم برداشت کردم فصل سرد بسر ساعتو میپاشیدم سنگ قبر که حاصل زندگیمو کادو پیچ بدم به مرگ بارون تو شهر من بود در عرق شرم عب رابطی جوز خلطه بر سرفه زنگ نگاه میکردم بود روزن تنگ رسید نوبتی جنگ من اشکامو کاشتم تو کف دست دوتا چشم برداشت کردم پس سرد بعد به ساعتو میپاشیدم اون سنگ قبل که حاصل زندگیمو کادو پیچ بدم به من بارون تو شهر من بود عرق شرم عب را به تو بجون خلطه بعد سرفه سنگ نگاه میکردم بود روزن تنگ رسید نوبت جنگ کاش میشد خاطره ها رو با یه دکمه کرد پاک کاش میشد انتقام گندم و گرفت از داست کاش بود که گوله هاتون جوونه میزد از خاک یه شعله میکشید زیر بارو تای نمناک رقص بی نظیر از مرمی ها که بشم پرتاب کاش میشد انتقام مرده رو گرفت از خاک این سرای بریده متقاعد چند که مرده یه کو از جنازه منتظر مرگ قنچن کاش صرف نظر میکردید از شکفتن ندا خالی تر از شکم به صفرن آسمون یادم میاره نگاه کن هنوز تو تنگم درد مثل جیوه نفوذ میکنه تو پوست جملم کاش میشد واژه ها مشن تو فک قدرت تبریک مادرم شهید شد بچه تو جنگ با دشمن آده ها سرخ تو دشت سرخ خونه دل خوردن یه زندونی چی کار داشت جز چون خدشه مردن کل دنیا رو دیدم از چشمه سوزگی که کشتم کاش اون قانونا تو شوخیشون نمیگرفت با تخمم یه روز انتقام میگیریم از اون خالق غایب کاش میشد منفی بافیا رو کرد تو قدر مطلق اون بچه پول تو جیبیشو پرد نمیکرد تو قلک زمان میگذره کنتر ضربا میزنه کنتر کاش میشد هجرت کرد از ایران به ایران یه باب سبز میکاشت جزلت. من اشکامو کاشتم تو کف دست دوتا چشم برداشت کردم فصل سرد بسر ساعتو میپاشیدم رو سنگ قبل که حاصل زندگیمو کادو پیش بدم به مرگ بارون تو شهر من بود عرق شرم عرق آب توی جوب خلطه بعد سرفه زنگ نگاه کردم روزن تنگ رسید نوبت جنگ دوتا چشم برداشت کردم فصل سرد بعضی ساعتو میپاشیدم رو سنگ قبل که حاصل زندگیمو کادو پیش بدم به من بارون تو شهر من بود عرق شرم عب رابه توی جوی خلطه بعد سرفه سنگ نگاه میکردم بود روزن تنگ رسید نوبت جنگ بده Thank you. posso più delle cazzate, non ne posso più di queste cazzate. Vai, affrontiamo la verità, le cose come stanno. Basta cazzate. یابم من رسید در دل عمیق دوری باز تو را میخواهم انگار همچون دردش دردی دگر باید ایران کنم هر روز بر سر میزنم شاید بیام من شاید تو را با این خوبی و والا قامتی Thank you. quando c'è da giocare bisogna giocare. Quando c'è da giocare bisogna giocare. Quando c'è, c'è. Quando ti tengo per la gola. Vuoi che stringo? Dammi una sola ragione per non farlo. Una sola ragione per non farlo. Панова, ртний хомлє, нитр оглоб, дули онай чездрает, край дагар, сарк катай раки. Олер ра, инчары рай бары, чо, арго, ар, бале тарайте. Авто юр инка, наир празе, тавенью лирка, таю спай. О мале тотти, оле моя, извали ятти, ифтали ятти. О боди, гир дия, сдохжи, бильтия. Как я живу? Дом, как дом, крыша, как крыша, труба. Я все разные мелочи проходил. Алёша спас, на лучшей дороге, ребята играй. А я, о несчастье, я целый день пишу романы, пьесы, рассказы, стихи, работаю, товарищи, впрочем, ветерком я рыба. Налили, купи, воду, яркую, чертозом, сердце было колорить. Каждый день все боюсь. А это отличная погода. Ха-ха! На голову сильно рыба, по всем рыбакам, каждый жизнь. Колосе хорошего, и на колосе не пайтесь, раздай. Гомонщик лёд, и заболёдки, поставленные пуди, пощупки. Плюнет, дёрт, после дёрт, подтекают, пощупки. Уважаю рыбачки, полковники этих мастеров. Вся эта история продолжается до 1 августа. До свидания. Здравствуйте. Вот, что ты считаешь, и вот. Мне полковники за поле стоит. Остался корабль. pesa troppo. Pesa troppo, non riesco più a portarlo sulla spalla. Dammi una mano. Dai. Che cazzo? Dai, su, dammi una mano. Smetti di giocare. Pesa. Pesa, pesa troppo. Non ce la faccio più. Sono stanco. Potrò stancarmi pure io. بار زور نیرد دکا اجه تنها صدا هم پاس ربی الان یه درخ خوشکیم که ایخی ماسه لبی نانو ولی دونام دل مو قرص یه جوست صد تا لشکر رضا خانه انگلیس ماس ربی همیشه خط موزنه به تاریخ همیشه تش موزه قاسی یه دنیا بهشتی خموهی می باس ربی لور هر جا سیل کردم تا تینه نیه تمایتی داشتی به همه تینه هان که باطنه دیر فقط سی سنجر خواستن تی سپاه بسید فقط من سنجی که تو گردان هفنی خواه نه هم یکی حسری چند جوه دیزی قزناره چفنی خواه به همین خواه چه سرابر دومه داری برگردم به همین خواه به سنجی خواه secoli pane, ma non era nascosto nel pollaio e non era nemmeno sotto il letto. Sa fare delle smorfie straordinarie, sull'altalena soffre di vertigini, passerà tutto il suo tempo alle corse o strimpellando corazzi. Everybody, every 2 hours over the past week.